أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Günlerimiz geçiyor ve ölüme her gün biraz daha yaklaşıyoruz. Bu sıkıntılı hayattan ebedi ahirete çıkacağız inşallah. Kazanabilirsek ne mutlu bize. Fakat Allah muhafaza kaybedersek telafisi yok. Geri dönüşü yok. Tedariki yok. Dünya bir anda bitecek. Ahiret ebedi bitmeyecek. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere kennet dünya alem tekül ve kennel ahirete la tezal. Yani dünya hiç olmamış gibi, hiç kurulmamış gibi bittikten sonra arkaya dönüp baktığında, düşündüğünde elde cepte bir şey yok. Ne yediğinden bir lezzet kaldı, ne içtiğinden, ne evlendiğinden, efendim, hiçbir keyfin kalmadı, tadın tuzun kalmadı. Zaten bütün dünya zevkleri biliyorsunuz işte. Yemek içmek, boğazdan geçene kadar, sonra midede yük olur. Diğer zevk türleri, bunlar anlık meseleler. Ondan sonra işte meşru iş yapıyorsan, ne ala, gayrimeşru yapıyorsan onda dünyada da cezası, ahirette de vebali. Ve böylece hepsi geçecek. Geçiyor yani. Geçti bu zamana kadar hepimizde ne keyiflerimiz olmuştur. Bunların hiçbirinden şu anda faydalanamayız. Ama ahirete gittiğim vakitte ahiret karşılık yeri, ceza yeri, mükafat yeri. Bunların hepsinden tek tek sorulmak var. Ondan sonra bunun muhasebesine tabi tutulmak var. Onun için sayılı günlerin, ki Ramazan-ı Şerif hakkında Kur'an-ı Kerim'de eyyâme mâdûdât buyuruyor. Sayılı günler. İşte sonuna geldik. Bu gece 28. gece. Efendim, birkaç gece kaldı. Dünyada böyle bitecek. Kimisi Ramazan-ı Şerif'i de çıkaramadı. Ramazan-ı Şerif'in içinde vefat etti. Ebedi ahirete gittiler. Şimdi amelleriyle baş başadırlar. Allah imanlı ölenlere rahmet eylesin. Amin. Biz de işte vaktimizi, saatimizi dolduruyoruz. Doldurmaya uğraşıyoruz. Şimdi onun için dünya sanki hiç kurulmamış gibi olacak. Ahiret ise ebedi, hiç zail olmayan, hiç yok olmayacak bir hayat. Bunu tabii idrak etmek, anlamak dünya kafasıyla biraz güç olabilir. Ama iman aklıyla bunu anlamak kolay. Şimdi burada ölümle ilgili bir rivayet gördüm. Ki ölüm hali hakikaten bütün peygamberleri dahi rahatsız etmiş. Ölüm anında efendim Musa aleyhisselam salavatullahi selamu aleyh ruhu Allah Sübhanehu'ya vardığı zaman Allah Teala ona soruyor. Ya Musa, keyfe veceddel mevt? Ey Musa, ölümü nasıl buldun? Diyor ki, Ya Rabbi diyor, veceddü nefsi keşatin hayyetin tüslehu biyedil kassab. Kendimi diyor, ölürken öyle buldum ki, canlı diri bir koyun, kasabın elinde diri diri derisi soyulurken, yolunurken, efendim ne hissediyorduysa ben de öyle buldum diyor. Koca Musa aleyhisselam ve kâne indallâhi cihâ, Allah'ın dinde itibar sahibi bir zat. Bu kadar ölümün zorluğunu, acısını çektiyse, hissettiyse biz nasıl yapacağız? Allah Allah. Onun için Nuh aleyhisselam biliyorsunuz 1250 sene kadar, bazı rivayetlerden 1400 kadar yaşadı. Fakat Vehbi İbn-i Münebbi Hazretleri rivayet ediyorlar ki Nuh aleyhisselam öleceğini, tabi hepsi biliyor, bütün öleceğini bilmeyen yok ama bak 500 sene yaşadı. 500 sene sonra efendim daha ölmesine 700-800 sene var ha. Ölüm yaklaştı diye ölümden korkusuna efendim ne hanımına yaklaştı, ne efendim dünyadan bir zevk aldı. Niye? Ölümüm yaklaştı diye. Kaç sene var ölümüne? 500 seneden sonra daha en az 700-800 sene var. Şimdi bizim ölümümüze ne kadar var? Her an gidebiliriz. Her an Allah'ımıza gidebiliriz. Bu kadar yani zaten mübarek denizin üstüne böyle bir şey gibi bir şeyler çakmış, baraka gibi suyun üstünde. Öyle bir yerde kalıyordu Nuh aleyhisselam. Sonra Cebrail aleyhisselam geldi, ziyaret etti. Biliyoruz peygamberlere hep melekler ziyaret ederler. Dedi ya Nuh, niye böyle bir şey, kendine bir yer yapmıyorsun güzel, işte yatacağın, edeceğin, başını sokacağın bir yuvan yok, böyle kulübede kalıyorsun. Nuh aleyhisselam dedi, ey Cibril dedi, ölecek adama bu kadarı da fazla dedi. Ya Cibril, hâzi alimen yemûtu kesir. Cebrail aleyhisselam dedi ki, bizi haber verdi, ahir zamanda öyle ümmetler gelecek, 60 ile 70 arasında ölecekler dedi. Nuh aleyhisselam olmuş 1000 yaşına, 1250 yaşına. O kadar sene kulübede yatıyor. İşte eski ümmetlerden hep eski sohbetlerde söylerdim sana 600-700 sene. Ya yaşasak 600-700 sene cik ömrümüz var. Şimdi ev yapmakla mı uğraşalım? Derlerdi eski ümmetlerin işte salihleri, sofileri. Şimdiki sofiler işte beni de sofi sayarsanız beni saymayın. Ben hiçbir yere girmiyorum. Ben tamamen böyle hani diyorlar free takılıyorum meselesi. Yani hoca desen hocaya uymuyorum. Hacı desen hacıya uymuyorum. Şeyh desen şeyhliğim yok. Vekil desen vekilliğim yok. Mürit desen onu beceremiyorum. Sofi desen sofu sovan yemez. Pusa kabuğunu koy vermez. Böyle bir durumdayım. Benim için Allah'tan af isteyin. Allah beni affetsin. Onu beni hiç hesaba katma da zamanımızın sofileri de işte. Benim gibiyseler yandık. Yandık yani. Eski ümmetler 600-700 sene ev yapmıyorlar ya. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam dedi ki ya Nuh, ahir zamanda bir ümmet gelecek. Yeti fi ahiriz zamani kavmun a'marun beyne sittin ile sev'in, ömürleri 60'dan 70 arası. Dedi ki Nuh aleyhisselam, ya o kadar az mı yaşayacaklar? Dedi evet, o kadar az yaşayacaklar. Dedi ya onlar hiç kulübede yapmasınlar. Hiç vakitleri yok dedi onların. Yani ben yine dedi böyle bir suyun üstüne bir kulübe çaktım dedi. Şey bir gitti tahta çakmış. Onların üzerine de bir şey sermiş yatmağa. Onlar dedi hiç dedi ya. Alınlarını secdeden kaldırmasalar yeridir. Yani 10-12 sene çocukluğumuzu düş. Şimdi çocukluk yaşı 25'e kadar çıktı yani. Bizim zamanımızda çocuklar 7-8 yaşından sonra akıllaşıyordular. Yani hayattan bir şey anlıyordular, çevrelerine bakıyordular falan. Şimdi zaten erkekler falan evlenme yaşlarını 35-40'a çıkartmışlar. Ondan sonra dolayısıyla bu internet zürriyeti diyorum ben onlara. Bunlar kafalarında hiçbir şey kalmıyor. Tabii bütün işi bilgisayara yüklemişler, ekrana yüklemişler, cep telefonunun ekranına yüklemişler. Hafıza diye bir şey yok. Çünkü beyin hiç çalışmamış. Beyin çalışmadığı için baştan beri bir şey ezberleyeyim, bir şey aklımda tutayım bir şey yok. 20-25 yaşına kadar çocuklukları, 35-40 yaşına evleniyor. Ondan sonra kaç sene yaşayacaksın yani? Torun görmeleri hemen hemen mümkün olmayacak bu vaziyette. Çünkü onun çocuğu da 30-35 yaşında evlenirse nerede torun göreceksin sen? 80 yaşına mı yaşayacaksın? Böyle bir durum. Yani kaç senelik ömrümüz var? 60-70 arası hakikaten ümmetin geneli gidiyor. Şu hadis-i şerif öyle zaten bu ümmetin ömrü hakkında genel manada. Nuh Aleyhisselam da şaşırdı ya. 60-70 arası ölen bir ümmet dedi. Kulübe bile yapmamalıdır. Şimdi kışlık yetmedi, yazlık yetmedi, yaylada bir ev yetmedi, köyde bir ev yetmedi. Neyse köydekilere çok karşı değilim. Şu bakımdan sıla-i rahimdir. Çünkü insan evi olduğu yere gider. Öbür türlü evim yok, barkım yok diye işte teyzemde mi kalacağım, halamda mı kalacağım diyerek gitmez. Bu da sıla-i rahim kesmeye sebep olur. Ondan sonra kabir ziyaretlerini kesmeye sebep olur. Sıla-i rahim çok önemli. Sakın küstürmeyelim. Bak kardeşlerimizle olsun, bize teyzelerimizle, halalarımızla, dayılarımızla, amcalarımızla. Bunlar hep sıla-i rahim. Çok büyük iş bu. Rızkının bereketli olmasını isteyen. Men ehabben yünselehu fi eteri ve yüvesse aleyh fi rizki ve yukami tetessu yasıl rahime. Ömrünün uzun olmasını, bereketli olmasını, rızkının bol olmasını, kötü ölmekten korunmasını isteyen mutlaka rahmini vasfetsin. Rahim çünkü kardeşlerimle ben aynı ana rahminde durmuşum. Değil mi? Efendim. Zaten anne babayı konuşmuyoruz. Onda sıla-i rahim denecek hali yok. O zaten rahmin kendisi. Annemizin rahminde hepimiz yetiştik. Ondan sonra teyzelerle, annemizle teyzelerimiz aynı annenin rahminde bulunmuşlar. Ondan sonra amcalarımızla babamız, babaannemizin yani, aynı annenin rahminde bulunmuşlar. Anlıyor musun? Dayılarımızla annemiz aynı annenin rahminde bulunmuşlar. Halalarımızla babamız aynı annenin rahminde bulunmuşlar. Yani bunu da millet anlamıyor ha, bu sıla-i rahim, sıla-i rahim. Rahim ne yani rahim? Rahim anne rahmi yani. Rahim, Rahman Teala'nın ismi şerifinden müştaktır. Merhametten geliyor, acımaktan geliyor. Çünkü aynı rahimde olanlar birbirine acıması lazım. Ama şimdi kardeş kardeşe düşman, o amcasına düşman, öbürü dayısıyla konuşmuyor, öbürü teyzesinin kapısını açmıyor, öbürü ne cenazeme ne cenazene. Böyle akrabalar girmiş birbirine. Kimisi yarım metre, bir metre, bir karışlık arsadan, tarla, kimisi bilmem ne bir şeyler. Yapmayın. Lanet yer sizi. Bak Kadir Gecesi af olmayanlar da dün okuduk. Bayram Gecesi de af olmaz. Hiçbir gibi Berat Gecesi de af olmaz. Sıla-i rahimi kesen af olmaz. Mutlaka başlatan siz olun. O zaman ben büyüğüm. Ya büyüğümü bırak şey. Ben abiyim, ablayım falan. Ya ne yapalım? Karşı taraf anlayışsızsa, karşı taraf ahireti düşünmüyorsa ben de mi düşünmeyeceğim ya? Ben de mi düşünmeyeceğim? Bana ahirette kurtuluş lazım. Ölürken kefen mi yıpratayım? Canım çıkarken sekeratta nasıl cevap vereyim, hesap vereyim? Onun için mutlaka akrabayı arayın. Selam verin, telefonla arayın, mümkün olanı mutlaka ziyarete gidin. Öyle büyüklük, küçüklük aramayın. Boşver. Ben akıllı adamsam ahiretime bakarım ben. Öbürü ahiret kafası çalışmıyorsa ben ona niye uyuyayım ki? Efendim. Şimdi bir insan önünde ölüm olan, ahiret olan sana. Bu kadar kısa bir zamanda helallaşmadan gidebiliriz. Aniden ölebiliriz. İnsanların çoğu birbirinden helallik alamadan ölüyor yani. O ziyette nasıl olacak? Birkaç yıllık ömrümüz hiç yani onun için yani köyde ev yapanlara mesela ben buna israf fuzuli masraf denmez yani. Çünkü köyünde evi olmayınca onda bunda da kalma istemiyor. Köy yerlerinde zaten geniş evlerde olmuyor. Onun için kendine ev yaparsa adam iyi bir şey. Çünkü o sıla-i rahime vesiledir. Akraba ziyaretine vesiledir. Kabir ziyaretine vesiledir. Çarşamba inşallah akşama anlatacağım yani. Kabir ziyaretlerinde neler okunacak, ne edilecek, bayram sabahı ziyaretler falan. Onları çarşamba günkü derste bir şeyler anlatacağım inşallah. O başka. Ama yani bir insan kaç yerde ev, kaç yerde bar, kaç yerde köşk, kaç yerde saray. İşte yalının kenarında, İstanbul'un en pahalı yalısında cenaze kalktı gidiyor. Yani sen yalıda mıydın, kulübede miydin? Bunu sormuyor ki melekler. Ne amel ettin? Ölümü düşündün mü? Sahabe-i kiramdan bir gün mescitte oturuyorlar. Mübarekler işte bir şey konuşurlarken bir gülme sesi şu oldu yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hücre-i Saadetleri'nde tabii o mescidin içinde olduğu için o zaman şimdiki gibi duvarlar muvarlar ses geçirmeyen bir şeyler yok. Hemen mübarek başını uzattı Hücre-i Saadet'te. Dedi ekthirû zikrâdî billezzâd. Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Biraz fazla güldünüz dedi. Sesiniz bu tarafa kadar geldi. Zaten biliyorsunuz kahkaha hoş değil, uygun değil. Efendim. Siz ölümü hatırlasanız da önünüzde ölüm var, ahiret var. Siz niye bu kadar rahat gülüyorsunuz? Deyince bütün sahabe-i kiram birden ağlamaya başladı. Şimdi ölüm ihmal edilecek bir şey mi? İsa aleyhisselam bile havarilerine diyordu. Üzullah li en yuhafife annil mevt. Ey benim havarilerim, Allah'a dua edin de benim ölümümü hafif yapsın. Ki İsa aleyhisselam daha da ölmedi biliyorsunuz. 2000 küsur senedir yaşıyor. İnne İsa lem yemut ve inne raciun ileyku kabli yevmil kıyame. Taberi'de geçen hadis-i şerifte şüphesiz İsa ölmemiştir. Kıyamet gününden evvel size rücu edecektir. Yani İsa aleyhisselam inecek meselesinde, dönecek, gelecek meselesinde, Mesih meselesinde şey yok yani. Yok ruhaniyeti gelecek, yok maneviyatı gelecek, zuhurat olacak. Öyle bir şey değil. Bedeniyle diridir yani. Ölmemiş hiç. Ama tabii ölecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret edecek. Bana selam verecek buyuruyor. Hac yapacak buyuruyor. Bana selam verecek. Ben de selamına cevap vereceğim buyuruyor. Ondan sonra vazifesini tamamladıktan sonra yani 40 sene dünyada şeriat-ı İslamiye'yi hakim edecek. Haçları kıracak. Hınzırları katledecek. Cizye'yi vaz edecek, kaldıracak. Onun zamanında tek din İslam kalacak. Efendim başka dünyada Müslüman olmayan bir kişi kalmayacak. Öyle bir zaman da önümüzde var yani. Ondan sonra vefat edecek Medine-i Münevvere'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hücre-i Saadet'lerinde bir kişilik mezar yeri var. Oraya defnedilecek. Zaten ondan sonra kıyamet kopması da yakın ama çok da yakın değil yani. Çünkü daha güneş batıdan doğma hadisesi olmadan İsa aleyhisselam vefat edecek. Çünkü İsa aleyhisselam sağken güneş batıdan doğmaz. Güneş batıdan doğmak tevbe kapısı kapanmak demek. İsa aleyhisselamdan bayağı sonra yani bayağı derken de o zaman olaylar çabuk hızlı gelişiyor o dönemde artık. İnsanlar yeniden bozulmaya başlayacak. Bütün dünyada tek gavur kalmayacak. Ondan sonra Müslümanlar yeniden bozulmaya başlayacak. Millet zaten düzelmeye çok müsait değildirler. Bozulmaya çok elverişlidirler. Hemen yeniden bozulacaklar. Tabii o biraz çok hızlı bir fesat süratle çoğalacak. Artık öyle bir hal gelecek ki alenen sokaklarda çiftleşmeye başlayacaklar. Alenen. Eşekler gibi hayvanlar, hayvan bile utanır ya. Onlar çiftleşmeye başlayacaklar öyle. Şimdi biraz öpmeler, sarışmalar, sarı kucaklaşmalar başladı da o zaman hepten ilişkiye girecekler falan. Hadis-i şerifte buyuruyor ki orada o zaman da bir tane insan kalksa dese ki efendim sen ya bir duvarın arkasına bari geçseydin, niye bir sokak ortasında bu işi yapıyorsun diyen kalmayacak yani. Onu bile diyen olduğu zaman diyor, sizin içinizdeki Ebu Bekir Ömer gibi mübarek adam olacak diyor, onu diyebilen. Yani onu diyebilen, sizin içinizdeki Ebu Bekir Ömer gibi mertebe. Çünkü neden? O kadar bozukluk, o kadar cahillik, o kadar rezillik diz boyu olacak ki artık kardeşim. Hayvanlaşmış bir toplum olacak. Şimdi bile tabii biliyorsunuz hayvanlaşma, davarlaşma. Dünya halkı başladı. Dünya halkı başladı yani. Canavarlaşma başladı. Görüyorsun sokak ortasında. Her türlü pislik var. Dayak atan var, döven var, öldüren var. Yani hiç. Bir de bunun öbür türlü şeylerde, müstehcen taraflarını da düşünün. Orman mahsulü işler. Bu o zaman gelecek. Ondan sonra zaten güneş batıdan doğacak. Çünkü güneş batıdan doğdu mu daha tevbe kabul olmayacak. Ama güneş batından doğduğunda yine Müslümanlar var. Ama kıyamet koparken hiçbir Müslüman yaşamayacak. Kıyamet Allah diyen üzerine kopmaz. Bütün kafirlerin üzerine kopacak. Şimdi İsa Aleyhisselam bile dua istiyor. Diyor ki, ey benim havarilerim diyor. Yani sahabesine diyor. 12 tane sahabesi var, yakın zat. Onlara diyor, ne olur diyor, Allah'a dua edin diyor. Benim ölümümü ahsan etsin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği zaman biliyorsunuz yanında tasta bir su vardı. Elini mübarek suya sokuyor, sonra alnına sürüyor falan. Sonra tabii o kadar gücü kalmayınca Ayşe annemiz ona efendim işte ateşli sıtmaya tutuldu zaten. Şehit oldu onun için zehirin tesirine. Hayber'de yediği zehirli lokmanın tesiri tabii çıktı. Onun için şehit oldu sallallahu aleyhi ve sellem. İnne lil mevt sekerat. Bak vefat edeceği zaman ölümün çok sekerat var. Sekerat demek aklı başından alacak dehşetleri var yani. İnsan aklını başından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurursa biz neyimize güveniyoruz ve neyle karşılaşacağımızı düşünüyoruz? Her an ölmek üzereyiz. Çoğumuz yaşadığımız kadar da yaşayacak değiliz. Çoğumuz. Ve fi bazı ahbar, bazı rivayetlerde zikredilmiştir ki lil mevti selaset alaf sekretin. Allah Allah. Ölümün 3000 sarhoşluğu var. Sarhoşluk demek yani içki de sarhoş olmuyorsun. Fakat ondan beter seni dehşete boğuyor. Ve aklını başından alacak darbesi var. Ölümün. Küllü sekratimine eşeddü min elfi darbeti bir seyf. Her bir şiddeti, her bir dehşeti efendim kılıçla 1000 darbe yemekten acı veriyor, ağır geliyor. Kılıçla 1000 darbe yemekten. Bu bir tanesi. Bunu 3000'den çarp. Ya bu ne demek? 3000 kere 1000 darbe, kılıç darbesi yemekten beter edecekler. İnnet dünya kulla beyne edey melekin mevt. Kelma ide beyne edey racun. Ölüm meleği Azrail aleyhisselamın önünde bütün dünya ne gibidir? Bir adamın önündeki sofra gibi. Şöyle bir sofra senin önünde olsa sen buradan istediğin yere ulaşamaz mısın? Şurada zeytin var, peynir var. Ondan sonra yemuddu yedehu ila maşa minha fe tenavelhu ve ekulu. Yani bir adamın önünde bir sofra olsa, onu ondan istediği yere uzansa, oradan istediğini alıp yese nasıl? Hazreti Aleyhisselam'a da bütün dünya, Allah Allah, meşrikleri, mağripleri, doğuları, batıları, karaları, denizleri ve bütün nahiyeleri اَقْرَبُ اِلَى مَلَكِ الْمَوْتْ مِنَ الرَّجُلُ عَلَى مَعَدِ. Önündeki sofradaki, elinin altındaki şeyden Hazreti Aleyhisselam'a daha yakın geliyor. Bu kadar yani şeydeyiz. Zaten Allah Teala'nın gözetimi, murakabesi, ilmi o sınırsız, sonsuz, bize bizden yakın, bize şah damarımızdan yakın. Biz ona şah damarından daha yakınız. Ama Azrail Aleyhisselam'a da öyle bir imkan vermiş. Ve innema a'vanen Allahu a'lem bi'iddeti. Efendim Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları var. Sayılarını Allah Teala bilir. Yani net bir sayı verilmiyor. Leyse minun melekun illa lev edinallahu lev en yeltekime semavati seb'a vel eradine seb'a fi lukmeti ba'den lefa'al. O Azrail Aleyhisselam'ın kendini bırak. Yanındaki yardımcı melaike-i kiramdan. Bu ayette de var yani. Çünkü bazı ayette melekül mevt ölüm meleği sizin canınızı alacak. Bu öbür ayette de izzet teveffellezine keferul melaike. Melekler alacak kafirlerin canını. Alırken yüzlerine falan darbe vuracaklar buyuruyor o ayette. Demek ki melekler var. Tamam mı? Ondan sonra şey de var. Teveffetü rusulüne ve hum la yuferritun. Bu ayet-i kerimede de ne buyuruyor? Hatta ayrıca ahademul mevt mi onun gerisi? Onlardan birine ölüm vakti gelip çattığı zaman teveffethu rusulüne. Elçilerimiz onun canını alır. Elçilerimiz diyor. Bak orada da cemi yani çoğul kullanıyor. İşte Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları olduğunun delili bu. Elçilerimiz. Bütün melekler elçilerdir. Yani vazife yapıyorlar. Değil mi? Hatta edâce ahadekümül mevt. Teveffethu rusulüne. Yani ahadeküm. Sizden birinize diyor. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eceli vakti geldiği zaman teveffethu rusulüne elçilerimiz onu vefat ettirir. Ruhunu kabz ederler. Yani çok yardımcıları var. Ömlâ üferrutûn. Onlar vazifelerinde en ufak bir ihmalkarlık göstermezler. Zerre kadar noksanlık yapmazlar. Sümme ruddû ilallâh mevlâhumul hak. Sonra varlığı kendinden olan, gerçek, sabit ve mevcut olan mevlalarına bütün ölenler dirilecekler ve döndürülecekler. Elâ lehul hükmü ve esra'ul hasibîn. Agah olun, kafanızı çalıştırın. Hüküm Allah'a ait, ferman Allah'a ait, buyruk Allah'a ait. Kimin hakkında ne buyurursa olacak. Hesap görenlerin en süratlisi odur. Bütün mahlukatı 6 saatte hesabını bitirecek. Bütün mahlukatın muhasebesi. Bir insanın bile bazısı kaç yüz sene yaşayan var. Yani 50-60 senelik bir mükellefin bile muhasebesini günler, aylar sürer yapamazsın. Bir de nereden kaydedeceksin her yaptığını, her konuştuğunu, her dediğini, her yediğini. Mevla bütün mahlukat, bu kadar insanlar içinde hepsinin hesabını 6 saat. İstese saniyede görür. Ama biliyorsunuz gökleri yerleri de 6 günde yarattım buyuruyor. Burada bir hikmet var. Neden? Kullanın, ben acele etmiyorum. Her şey elimde imkan olduğu halde size de acele etmemeye hikmetine bir delalet ediyorum buyuruyor. Ama böyle bir hikmeti var. 6 saat içerisinde. Bütün hesap kitap mahşerde bitecek. Hesap görenlerin en süratlisi. O kadar mahlukatın kim hesabını görebilir? Ne 6 saati ya? Binlerce sene de bitmez ya. O kadar insanların, cinlerin, efendim, mükelleflerin, her nefeslerinin sorgusu ya. Bir adamın nefeslerini günde 24 bin nefes alıyor. Ne yolda veriyor, ne yolda alıyor yani. Ben yaparım buyuruyor. Onun için çok yardımcıları var. O yardımcıları da Hazreti Aleyhisselam'ın yani elçilerimiz alır buyurdu ya. Sayılarını Mevla bilecek kadar fazla. Her biri o kadar kuvvetli ki Allah-u Teala birine izin verse 7 kat gökleri ve 7 kat yerleri bir lokmada yutmasına elbette yapar diyor. Yani bir lokmada bak 7 kat gökler, 7 kat yerleri bir lokmada yutacak kadar gücü var. Azrail Aleyhisselam anlatmıyor zaten. Yanındaki melekenin. Sen Allah'ın meleklerini ne sanıyorsun? Allah Teala veriyor bu kudreti. İstediğine istediği gücü verir daha. Bu var efendim. Dünyada da görmüyor musun? Kimi adam ne diyeyim sana, samanı kaldıramıyor. Kimi adam kartelci, bilmem koş kilo yük. Şimdi bir adamın 100-200 kilo, 300 kilo, o Seyit Çavuş işte kaç kilo kaldırdı? 200? 276. 276 kiloluk şeyi kaldırdı yani. Benim gibi ne diyeyim sana? 5 tane. Benden 5 tane. Sen şimdi o onu kaldırıyor. Öbür adamın mecali yok. Samanı oynatamıyor ya. Allah Teala ona kudret veriyor. Ona vermiyor. Meleklerine de istediğini veriyor. İstediği kuvveti veriyor. Bunda anlamayacak ne var? Ben onu anlamıyorum da. O melekler وَمَا تَقَرَّبَ مَلَكُ الْمَوْتِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ اِلَّا اَزْدَادُوا فَزِعَمْ مِنْهُ حَتَّى يُرْعَدُوا. Allah Allah. Ölüm meleği Azrail Aleyhisselam arada arşı taşıyan meleklerin yakınına geliyormuş. Arşı taşıyan melekler nasıl bir şey? Arş 7 kat göklerden, yerlerden hepsinden büyük. Arşı taşıyor, 4 melek taşıyor. Şu anda mahşerde 8 melek götürecek onu. Şu anda 4 melek taşıyor. Boyunlarında taşıyorlar. Onlar da biliyorsunuz arş çok ağır geldi, taşıyamadılar. Allah Teala onlara buyuruyor. La havle ve la kuvvete illa billah, devam edin. Bir la havleye devam etmeye başladılar. Arş onlara hafif gelmeye başladı. Şimdi arşı taşıyanlar da ölecek. Bütün melaike-i kiram ölecek tabii. İki nefhe arasında. Birinci nefhe-i sur, sura üfürülüşünde bütün mahlukat, yani insanlar, cinler ölecekler. O zaman hayatta olanlar. Sonra İkinci nefhe-i sur 40 sene sonra bir daha üflenecek. Onda bütün mahlukat dirilecek. O arada melekler ölecekler. Melekler bizden sonra ölecekler. Bizden önce dirilecekler. Çünkü mahşerde de efendim ne yapmalar lazım? Vazife görecekler çünkü. Allah-u Teala'nın kanunu, hikmeti böyle. Arşı taşıyan melekler de öleceklerini bildikleri için küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölüm tadacak. İmam Malik'e sordular. Sineklerin, böceklerin canını da Azrail Aleyhisselam mı alıyor dediler. Yani İmam Malik diye hatırlıyorum tabii. Mübarek şöyle başını biraz eğdi durdu şöyle. Canı var mı dedi. Nefsi var mı dedi onların canı. Dediler canı var tabii. Canı olmayan sinek hareket edemez ki. Böcek hareket edemez ki. Küllü nefsin zâikatül mevtül. Ayeti okudu. Her canlı ölümü tadacak ya. Bak canlı diyor. Her insan demiyor. Her cin demiyor. Her canlı diyor. Madem öyle dedi. Onu da Azrail Aleyhisselam alıyor. Çünkü nefisleri Allah-u Teala Azrail Aleyhisselam'a aldırıyor canları. Onun için onları da o alacak. İşte o şimdi Azrail Aleyhisselam'ın şeyini anlayamıyorsun. Deminki sofra meselesini güzel anla. Yani önündeki sofradan istediğin yeme, istediğin anda nasıl alıyorsun üzümü, işte ne bileyim peyniri, zeytini, onun gibi. Azrail Aleyhisselam anında müdahale eder, hiç. Şimdi arşı taşıyan melekler de öleceklerini biliyorlar. Onlar da ölümden korkuyorlar. Melekler de ölümden korkuyorlar. Azrail Aleyhisselam arada işi düşüyor işte. Arşa çıkar, levh-i mahfuza bakar. Azrail Aleyhisselam, oh! Dört tane meleklerin dört peygamberinden, Rasulünden biri. Arşı taşıyan melekler bile tiril tiril titriyorlar, korkuyorlar. Acaba canımız Allah'a mı geliyor? Arşı taşıyan meleğin mübarek kutsal melekler, mübarek melekler. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ Kur'an-ı Kerim onlardan çok bahseder. Arşı taşıyanlar ve arşın etrafında tavaf edip dolaşanlar Rablerin hamdiyle Sübhanallah ve hamdi tesbihata devam ederler buyuruyor. Gafir suresinde olacak. Ondan sonra bir de وَيَسْتَغْفِرُونَ اَلَّذ۪ينَ اَمِنُوا Bizim müminlerin günahlarının affı için istiğfar ederler. Onun için Ramazan-ı Şerif'te çok istiğfar ediyorlar. Arşı taşıyan melekler istiğfar. Hatta Allah-u Teala meleklerine buyuruyor ki beni zikretmeyi, bana tesbihte bulunmayı terk edin. Zikirlerinizi durdurun biraz. Şimdi Ramazan-ı Şerif geldi. Ha gidiyor mübarek. Birkaç gün kaldı ya mübarek istifade edelim. Meleklerine buyuruyor. Beni zikretmeyi biraz bırakın. Ümmet-i Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem müzlimleri, hatakarları, günahkarlarının mağfiret olunmaları için benden af isteyin. Onlar için istiğfar edin. Bak arşı taşıyanlar bile bizim günahlarımızın affı için istiğfar ediyor. Biz niye af istemiyoruz? Bu mübarek Kadir günü. Kadir günü de biliyorsunuz gecesi kadar kıymetli. Şimdi bu gece Mekke Medine'nin hesabına göre 27. gece. Mekke Medine yıkılacak. Milyonlar. Peki 3 milyon Mekke'de Kabe'de toplanır. Ya sen ne diyorsun ya? Onun için Ramazan-ı Şerif'in hiçbir gecesi ihmal edilemez yani. Hele ki bu son 10 geceler hiç ihmal edilemez. Mutlaka efendim bu geceki teravih namazı, biraz da teravih namazına teşvik edeceğim. Onun için bak ve inne gussaten min gussasil mevt eşeddü min elfi darfetin darbetin bis seyfi ölüm sancılarından, gussalerinden. Gussa yani boğazına takılmak. İnsanın yani bu bir şey var mesela süt gibi su gibi boğazında takılmadan geçer. Bir de var boğazına takılır. Şimdi ölüm anında insanın boğazı düğümlenecek yani. Nefesi boğazında düğümlenecek. Nefesi boğazında düğümlenecek. Allah Allah. Efendim Amr İbn As Hazretleri vefatı yaklaşmış da öyle dedi yani. Oğlu biliyorsunuz 4 Abdullah'tan biri Abdullah İbn Amr Hazretleri de başında duruyordu. Dedi ki ya dedi bir akıllı bir adam bulsaydım da şu ölümün acısını bana bir anlatabilseydi ölürken deyince oğlu dedi ki baba senden akıllısı mı var? Arap'ın dahilerinden senden akıllısı mı var? İşte ölüyorsun dedi. Biz bulduk dedi senin gibi akıllı adamı. Sen anlat o zaman. Amr İbn As Hazretleri dedi ki sanki dedi nefesimi iğne deliğinden alıyorum. Bak şimdi nasıl nefes alıyoruz? Şu nefese baksana nasıl rahat giriyor çıkıyor ya. Maşallah hepimize. La kuvvete illa billah, Allah'ın yardımıyla alıyoruz veriyoruz. İğne deliğinden, iğnenin deliğinden gelen bir hava, bir şey beni korutur mu? Benim ciğerim şey mi? Ben zaten acayip bir nefes içinde hassas, evhamlı bir şeyim böyle. Hiç duramıyorum hemen. Camı açın, şunu açın, bunu açın. Hava, sen iğnenin deliğinden gelecek şey. Nasıl nefes alınır? Dedi ki ben dedi, şu anda dedi, efendim, iğnenin deliğinden nefes alır gibiyim dedi. Ondan sonra böyle, Allah Allah. Bakayım kitapta bulabilir miyim? Yani öyle tarif etti. Sonra sanki dedi, evet, bir dikenin, dallı diken, ayağımdan beri içimden bir dikenli efendim şeyle beraber içime sokmuşlar. O damarların, sinir damarlarını düşünsene ne kadar hassas yani sinir uçları. İnsanlar böyle bir sinirine geliyor bazı kere böyle dişte falan, dişçi bir şey yaparken altında falan gelir sinire geldi der böyle. Kafan tovar, şey, havaya zıplarsın o sinire şeyse. Onun için uyuşturuyorlar da duymayasın diye yani. Sen düşün dikenle beraber senin içindeki damarlarından çekiyorlar. Sanki dedi böyle bir dikenli ağacı ayağımın içine sokmuşlar. Boynuma kadar böyle soyuyorlar, çekiyorlar dedi. O kadar dedi nefesimi yine deliğinden bir diye alıyorum dedi. Sonra ellerini uzattı. Dedi ki ya Rabbi dedi benim sana karşı hiçbir kuvvetim yok ki ölümden kendimi kurtarayım efendim. Sen kavisin, kuvvetlisin. Bana istediğini yapma, kadirsin. Çünkü Allah'ın kuvvetini şey edince Allah Teala dersin ki sen çok kuvvetlisin, kurban olduğum, ben çok zayıfım falan. Sana acısın diye yani. Böyle ya, Mevla'ya yalvar. Allah'ım ni, mukırrun, müznümün, müstegfirun. Ben dedi suçlarımı ikrar ediyorum, günahlarımı itiraf ediyorum. Senden mağfiret talep ediyorum dedi vefat etti. Hazreti Ömer Efendimiz de çok sorardı. Bu ölüm meselesini ikide bir Kâbul-i Ahbar Hazretleri Ehl-i Kitab'ın ulemasındandır, o Müslüman oldu, tabiindendir. Ona hep bize vaaz et. Ey Kâb, bizi biraz işte ağlat, bize biraz ahiretten bahset falan. O da geçmiş kitapları da bildiği için onlardan anlatırdı. Ya amiral müminin dedi, ve gustun kethiru şevk udhile fî cevfi racülin hattâ izâ ehedet kullu şevketin bi'irk thümme cedebehu racülün şedîdül cezb فَقَطَّعْ مَا قَطَّعْ وَاَبْقَى مَا اَبْقَى. Görüyor musun? Allah Allah. Ölümü sen çok dikenli bir dala, bir ağaca diye anlarsan, bir adamın içine o dikenli ağacı sokmuşlar, her diken bir damarı yakalamış. Her diken bir damarı yakalamış. Yani ben sana ne dedim? Sinir uçlarını, damarları yakalamış. Her diken bir damarı yakalamış. Sonra çok kuvvetli güçlü birisi onun tümünü birden bir anda çekecek. Ne yapar? Kopardığını koparır, bıraktığını bırakır. Ama seni de havaya hoplatır yani. Böyle bir hal. Hazreti Ömer Efendimiz ağlardı. Sahabe-i kiram ağlardı. Rıdvanullahi Teala. Aleyhim ecma'in. Allah Allah. Çünkü Hasan-ı Basri Hazretleri bu usta çok mevzelerde bulunurdu. İbrahim Halilurrahman vefat edince Enbiya İzam Hazaratı'nın ervahı salavatullahi selamu aleyhi mecmain toplandılar onun başına. Diğer peygamberlerin ruhları onu ziyaret ettiler. İbrahim Aleyhisselam'a dediler ki vefatından sonra İnnallâhe tehedeke halilen min beyni şâril enbiya ve rusul. Allah seni bu kadar nebilerin, rasullerin arasından halil seçti. Yani dost. Halilurrahman, Allah'ın dostu. Fe inkânel mevtü hufife an vâhidin fe entevve. فَاَخْبِرْنَا كَيْفَ وَجَدَّ طَعَمَ الْمَوْتِ Allah bir kişinin ölümünü asan ettiyse o seni etmiştir. Dostu sensin. Dostuna eziyet eder mi? Söyler misin bize ölümün tadını nasıl buldun? Dedi. Evvah. Yani ah demek istiyor yani. Ah ah. وَجَدْتُهُ وَاللّٰهِ شَد۪يدًا Vallahi ölümün acısını şiddetli buldum. Vellezî lâ ilâhe gayru. Şuna bak ya. kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim hu eşeddü minet tabhı fil kudur vel kat'ı bil menaşir. Kazanlarda kaynatılıp pişirilmekten de daha zor, testerelerle canlı canlı diri diri testerelerle biçilmekten, doğranmaktan da daha zor. Allah Allah. Aman ya Rabbel Alemin. Ölüm meleği bana geldi. Böyle demirden bir şeyle beraber, kelbetenle beraber her uzvuma onu soktu. Sonra her uzvundan ruh çıkıyor, can çıkıyor, can. Can nereden çıkıyor? Her uzvundan çıkıyor. Senin ayağında can var, elinde can var, dizinde can var, göbeğinde can var, her yerinde can var. Bu her uzvundan tek tek çıkıyor bu. Bu can çekiliyor ya. Her uzvundan ruhumu çekti, sonunda kalbe geldi diyor. Kalbe geldiği zaman kalbime efendim ölüm zehiri diye bir zehiri var diyor onu. O ölüm zehiriyle zehirilmiş bir neyi var? Hançeri var. O ölüm zehiri işte. O hançeri. Onun için bak Hazreti Aleyhisselam o hançeri ölüm zehirini vermedi, adam ölmüyor. Şimdi aynı hastalıktan diyorsun ki bak bu öldü diyorsun. Bunu da bekliyorsun. Doktor diyor ki bunun diyor ciğeri gitti diyor ya. Bu diyor ölmesi lazım. O ölmüyor. Aynı durumdaki öbür adam ölüyor. Aynı efendim kanser orasını sarmış burası sarmış veyahut da işte böbreği şöyle olmuş. Ciğeri böyle olmuş. Bakıyorsun. Peki şimdi aynı tahlilleri olan adamın biri ölüyor öbürü niye ölmüyor? Hastalık adamı öldürmez. Allah adamı öldürür. Neyle? İşte halakal mevte vel hayat ediyor tebarekede. Ölümü de o yarattı. İşte ölümü yaratıyor. Sıra kalbime gelince buyuruyor. Getirdi efendim ölüm zehiriyle mesmum olan o mızrağını kalbime bir soktu diyor. Allah Allah. Ben felev tubihtu fil kuduri seb'ine merraten lekâne ehven âli. Kazanlara konsaydım da 70 kere kaynatılsaydım, pişirilseydim bana daha hafif gelirdi diyor. İbrahim Aleyhisselam diğer enbiya-i izama söylüyorlar. Diğer peygamberler ey İbrahim yine de Allah sana ölümü kolay etmiş dediler. Öyle Halilur Rahman yani yine de Allah sana şimdi bizim gibi hatalı günahkarların hali ne olacak? O düşün. Kefa bil mevti tammeten. Büyük bela arıyorsan ölüm başına konduğu zaman senin için tammeyi kübra kıyametin kopmuş işte. Büyük bela gelmiştir. Cibril aleyhisselam da peygamberlerin bu muhaveresini ervah enbiya aleyhisselamın bu aralarını konuşmaya şahit oluyor. Bu rivayeti İbnül Cevzi anlatıyor. Baş muhaddis. Uydurma rivayetlerin kitabını yazan adam bunu kitabına koymuş. Düşünsene. Bustanül Vaaz'ın kitabının sayfa 209'unda. Ben roman okumuyorum sana. Dün gece rüyada görmedim. Evet. Ya ervahat tayyibin. Cebrail aleyhisselam duydu dedi ki ey tertemiz peygamberlerin ruhları siz ölümü konuşuyorsunuz da ma ba'del mevt eşeddu etammu azam minel mevt. Bir de ölümün sonrası var. Biraz da ondan konuşuyor. Ölümden sonrası ölümden de beterdir. Ölümden de şiddetlidir. Ölümden de dehşetlidir. Öyle olmasa bütün peygamberler ümmetlerini bile unutup eşlerini çocuklarını unutup nefsi beni kurtarın kimse istemiyorum der mi? Bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi kurtar diyebilecek. İlk şiddetlerde. Sonra şiddetler açılınca peygamberler ümmetlerini tabii arayacak. Onlarda şefaat hakları var. Şefaat edecekler. Ama ilk dehşette Feza-i Ekber koptuğunda o panik man ya Rabbeler. Onun için kardeşlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ölünün tüylerinden bir tüyün çektiği elem gök ve yer ehlinin üzerine konsa lematu ecma'in. İnsanın vücudundaki her uzuvu bırak ben demin uzuv diyor o rivayet. Her kılda kıl dibi acı hissediyor. Kıl acı hissediyor. Can çekilecek. Çünkü uyku buna benzemez. Uykuda böyle bir acı yok. Uyku bayla bayla uyuyorsun. Bu can gidiyor bir daha gelmemek üzere. Çıkıyor tamamen çekilecek oradan. Onun için efendim ölüm acısı böyle bir acı. Yani o acıya Eceli gelmemiş olanlar, yani tabii onu fark edemiyor. Eceli gelen de anlatamıyor. O da onu yaşıyor. Yaşadıktan sonra bir daha gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım hevvin aleyhissekeratil mevt. Ya Rabbi ölüm sarhoşluklarını, şiddetlerini bana kolay eyle diye dua ederse. Biz neyiz ya? Biz kimiz ya? Onun için şimdi bak, bu mübarek gece inşallah efendim 28. gece mutlaka teravih namazımızı eda edelim. Allah Teala bu gece teravih kılana melekler emrediyor. En yughliqu an ebvaben nar, cehennem kapılarını bu kuluma kilitleyin. Verfullah el federal cennette 1000 derecesini terfi ettirin. Yükseltin buyuruyor. Ne olacak 20 rekat teravih kılmaktan? Ondan sonra birçok hadis-i şerif bu hususta beyanatta bulunuyor. Efendim şöyle ki Ramazan-ı Şerif'te yapılan, kılınan nafile namazlarla ilgili. Zaten farzları kılıyorsunuz. Herhalde ben size farz namazları da kılın demek zorunda değilim bu saatten sonra. Zaten teravihten bahsettiğime göre siz de anlıyorsunuz bunu. Arşın etrafında bir mevzi var. Adı Hazıratül Kus'tür. Mukaddes bahçe, bağ. Nurdandır. Onda sayısız melekler var. Adetlerini ancak Allah-u Teala biliyor. Onlar daima Allah-u Teala ibadet ediyorlar. La efturune saaten. Bir an bile gevşeklik etmiyorlar. Ramazan-ı Şerif geceleri oldukları zaman Allah Teala'dan izin istiyorlar. Bu hadisi Hazreti Ali biliyordu. Hazreti Ömer bile duymamıştı. Hazreti Ali Efendimiz bu hadisi söyleyince Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki o zaman ben cemaati tek imamda toplayayım. Herkes dağınık dağınık namaz kılıyor dedi. Ve Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki bu teravih işini Hazreti Ömer topladı, cemaati şey etti ama hadisini benden işitti dedi. İşte bu hadis-i şerifi bahsediyor. Melekler Ramazan-ı Şerif gecelerinde Mevla'dan izin istiyorlar. Yeryüzüne inelim de feyusallûne ma'a beni Adem. Adem oğullarıyla namaz kılalım. Ramazandır. Teravihe biz de katılalım diyorlar. Fenzilûne külle leyletin lav. Her gece yeryüzüne iniyorlar. Saflara giriyorlar. Bizimle safların arasında işte neyse teravih namazını eda ediyorlar. Bunu Ebu Leys Semerkandî Hazretleri de zikrediyor. İmam Suyuti de alıyor. فَكُلُّ مَنْ مَسَّهُمْ اَوْ مَسُّهُ سَعِدَ سَعَدَةً لَا اَشْكَابَ عَدَابَ لَا. Bu kadar teravih var. 30 gece teravih diyelim. Bu teravihlerin birinde bile meleğin birine dokunursa diyor veya o adam meleğe dokunursa diyor. Tabii sen meleğe dokunduğunu okunduğunu anlamıyorsun. Fakat o manevi bir iştir ama onlar saflardadırlar. Bir kere melekle temas, böyle dokunma safta rastlarsa diyor öyle bir saadete kavuşur ki ondan sonra ebedi mahrum olmaz diyor. Ebedi bedbaht kalmayacak. Onun için yani bu teravihlerden yani bu ölüm sarhoşluklarına karşı, ahirete karşı, hele ki her an ölme tehlikesine karşı bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te mutlaka istifade edelim. Ahirette bizi ancak hasenelerimiz kurtarabilir. Önce iman sonra amel-i salih. Amel-i salih namazdan, nafileden daha büyük amel-i salih mi olabilir? Hadis-i şerifte Ebu Sa'id-i Hudri'den rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ مِنَا اِلَّا كَتِبَ اللّٰهُ لُهُ اَلْفَمْ خَمْسَمِيَةِ حَسَنَةٍ. Bir mümin Ramazan şerifin bir gecesinde nafile namaz kılsa Allah Teala ona 1500 hasene yazıyor. Neye yazıyor bunu? Bir küllü secde. Her secde başına yazıyor. 1500. Sen sırf teravihte 40 secde var. 40'ı 1500'e çarpıyorsun. Bir haseneyi anlatıyorum size devamlı. Sevap günah denk gelse bir sevap lazım. Bir sevap olmadan seçimi kazanamıyorsun gibi. Yani cennete gidemezsin. Arafta bekleyeceksin. Kolay mı yani? Millet cennete gidiyor. Sen böyle bekliyorsun. Ne tehlike bu ya? Onun için hasene lazım. Hasene. Dünyada her şeye para lazım. Ahirette her şeye hasene lazım. Onun için ve ben Allahu lehu beyten fil cennet. Cennette ona bir köşk bina eder. Min yakut etne hamra. Kırmızı yakuttan. La sittûne elfe bab. 60 bin kapısı var. Min akasrum min zeb. Meşşe'im yakut etne hamra. İçinde kıpkırmızı yakuttan efendim bezenmiş kasırlar, köşkler. Bir secdeye bu. Beyhek-i rivat ediyor bu hadis-i şerifi şu Şuab-ı Liman'da. Bir secdeye, her secdeye. Allah zengin kardeşim ya. Her secdeye verip bir köşk. Ne olacak? Ol dedim oluyor. Senin gibi masraf mı yapıyor yani? Onun için kaçırmamak lazım. Şu müjde de çok acayip. Ve kânelû bi külli secdetin yesûdâ. Fîşe Ramazan. Ramazan ayındaki her secdesine. Şimdi deminki gece idi. Teravih buna çok teheccüd teravih. Çok uyuyordu akşam yatsı da uyuyordu tabii. Şimdikinde ne buyuruyor? Bileylin evneharin. Gece veya gündüz. İşrak-ı şuk, öğlenin sünneti farzı. Gece veya gündüz Ramazan-ı Şerif'te kıldığı her namazın her secdesine. Şeceratun yasirur rakibu fi zillâ hamse met hamse melâkta. Bir ağaç dikecek ki en hızlı giden atlı süvari 500 sene. 500 seneni anlıyor musun? Senin benim gibilerin 10 tanesinin ömrü kadar. Benim gibinin 10 tanesinin ömrünü kısa 500 sene eder mi etmez mi belli değil. 500 sene bir atlı koşturuyor, o dikilen ağacın gölgesini bile kesemiyor yani. Gölgeden çıkamıyor, öyle ağaçlar var. Bizim bahçedeki ağaç mı zannettim? Mübarek 2 metre sonra hemen gölgeden çıkıyorsun yani. 2 metrelik ağacımız bu da yok. E sen sizin köydeki ağaç mı zannettin? Sizin yayladaki ağaç mı zannediyorsun bunu? Bu cennetten bahsediyoruz. Şimdi bu cennet hazır. Adamlarını bekliyor. Bu cennetin ağaçları buradan dikiliyor. Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allah. Keşke bir tesbih namazı kılabilsek Ramazan çıkmadan. Her bakiyatü salâ zikri cennete bir ağaç dikiliyor. Ramazan'da her namazın secdesine bir ağaç dikiliyor. E ağaçları böyle cennette olan, arsası tarlası ağacı cennette olan cehennemde ne işi var? Onun için mutlaka ölümü düşünüyorsak, ahireti düşünüyorsak, bak dünyada kar var, zarar var. Hapiste var, dışarıda var. Yanan var, yaşayan var. Tamam mı kardeşim? Görüyorsun dünyada herkesin çektiklerini, rahatlıklarını, belalarını görüyorsun. Ahiret de böyle. Buraya iman ediyorsun. Oraya niye inanmıyorsun mübarek? E inanıyorum. İnanıyorsan nasıl burada karını tercih ediyorsun, keyfini tercih ediyorsun, iyilik istiyorsun. Sonsuz hayatta iyilik istiyorsan, ki ölümle başlayan süreçte itibaren rahatlık istiyorsan, bu mübarek gecelerde namaz, zikir, ibadet, tevbe, istiğfar ile bayram gecesine dostların bayramı gibi kavuşmaya gayret edelim. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme.